เรื่องอบรมคนรุ่นใหม่นักศึกษาอาชีวะอุดรตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แต่กลับไปวันนี้เดินตรงลงไปโยนกระเป๋าคลุมพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมภาษาอะไรหนอตอนนี้จะผิดหวังเพราะนั้นความหวังของพ่อของแม่อยู่ที่สติของลูกสาวผู้หญิงจะต้องมีสติมากต่อมาผู้หญิงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอิฐถีภาษาบาลีว่าอิฐถีเพศคำว่าอิฐถีนั่นแปลว่าผู้มีความปรารถนาผู้เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาพ่อแม่ตั้งความปรารถนาไว้กับลูกสาวแล้วก็หวั่นใจไว้ว่ากลัวความปรารถนานี้จะมาลายไปกับสายลมและผู้หญิงก็มีความปรารถนาเวลามาจำศีลนี่ลองถามกันสิว่าเธอมาจำศีลมาทำความเพียรนี่เธอปรารถนาอะไรถ้าถามพวกผู้เฒ่าเห็นไหมพวกแม่ใหญ่มาจำศีลเท่าๆถามว่าแม่อุ้ยแม่ใหญ่มาจำศีลนี่ปรารถนาอะไรพวกผู้เฒ่าจะบอกว่าปรารถนาสวรรค์ปรารถนาความสุขบนสวรรค์ถ้าต่ำลงมาถ้าผู้หญิงระดับมีผัวมีลูกสัก4คน5คนมาจำศีลนางวิสาขาไปเที่ยวถามนี่เธอมีลูกกี่คนมี4 5คนแล้วเธอมาจำศีลนี้เพื่ออะไรสาธุคุณแม่ฉันปรารถนาอยากได้ลูกดังตัวอยากให้ลูกของฉันว่าง่ายฝังง่ายฉันไม่ปรารถนาอะไรมากกว่านั้นท่านเห็นไหมความปรารถนาเป็นระดับผิดกันแต่นี้ถ้าผู้ที่แต่งงานประมาณมีลูกสัก1คน2คนนางวิสาขาก็ไปถามเพราะนางวิสาขาเนี่ยเป็นคนสวยมากแต่เป็นคนดีมากอายุ120ปีจังสาวมีลูกตั้ง20คนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแต่อายุ7ปีบุญของนางมากนั่งอยู่กับลูกสาวเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นแม่เป็นลูกงามอยู่เหมือนกันจะรู้ได้เวลาลุกขึ้นลูกสาวลุกพอแม่ลุกเนี่ยต้องเอาดาบเงิงขึ้นก่อนโอ้ผู้นั้นเป็นแม่เว้ยประชันความสวยของนางนะเพราะบุญไม่โกรธไม่แค้นทีนี้นางจะเป็นผู้สร้างวัดปุพพารามนางนี่เป็นกุลสตรีตัวอย่างของโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมทั้งคุณงามความดีทั้งสังคมสงเคราะห์สร้างวัดด้วยเป็นบุคคลตัวอย่างมาตลอดเท่าทุกวันนี้จำศีลก็เป็นหัวหน้าจะเที่ยวถามเธอปรารถนาอะไรไปถามผู้หญิงที่มีลูก1คน2คนว่านี่นางเธอมาจำศีลยังหนุ่มนะเป็นบุญของเธอเธอปรารถนาอะไรที่มาจำศีลสาธุคุณแม่ฉันปรารถนาอยากให้ผัวของฉันอย่าไปมีเมียน้อยขอให้ผัวของฉันรักลูกรักเมียซื่อสัตย์จิตเดียวใจเดียวซื่อตรงไม่ปรารถนาให้มีหญิงอื่นมาร่วมสามีเห็นไหมสามปรารถนาเลยเด้อิทธิอิทธิยาเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาต่อมาถามผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะวันนี้เธอมีผัวหรือยังบอกเพิ่งแต่งงานคุณแม่เพิ่งแต่งงานเธอมาจำศีลได้เป็นบุญของเธอนะวันพระเธอมาสามีเธออนุญาตแล้วหรืออนุญาตแล้วเจ้าค่ะถ้างั้นเธอปรารถนาอะไรคุณแม่ฉันปรารถนาอยากจะมีลูกชายหัวปีคนอินเดียถือมากนะลูกชายหัวปีนี่ถือว่าโชคดีปรารถนาอยากจะมีบุตรคนอินเดียเขาถือว่าถ้าผู้ใดไม่มีลูกตายไปตกนรกหลุมหนึ่งชื่อระว่าปุตตะนิระยอกนรกนี่มีชื่อทั้งหมด457หลุมทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้ไปตกคนละหลุมยังไม่ครบเนี่ยไม่ถึง457คนเพราะความชั่วมันมีหลายอย่างส่วนความดีนั้นมีไม่มากสวรรค์ยังมีแค่6ชั้นแต่นรกเนี่ย457หลุม คนที่แต่งงานใหม่บอกว่าปรารถนาอยากจะมีลูกได้ดังตัวปรารถนาอยากจะให้ผัวนี้ไม่นอกใจต่อมาอีกก็มาถามผู้หญิงสาวน้อยบอกนี่หนูมาจำศีลตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะเป็นบุญของเธอเป็นกำไรแท้ฉันดีใจที่เห็นลูกหลานของฉันอย่างนี้เธอปรารถนาอะไรส่วนหญิงสาวนี่ก็ปรารถนาว่าขอให้มีลูกมีผัวที่ดีๆอย่าให้มีผัวขี้เหล้าเมายาให้ผัวเป็นคนมีวิชามีความรู้มีกิริยามารยาทมีจิตใจมีคุณธรรมมีลูกขอให้ได้ดังตัวมีผัวขอให้ได้ดังใจไม่ปรารถนาอะไรมากกว่านั้นนี่คือความปรารถนาทีนี้ลูกสาวคือผู้หญิงเนี่ยยังเป็นที่ปรารถนาและยังเป็นสมบัติของคนอื่นมาตลอดจึงมีคำว่าอิทธิพันธานวุตตมังผู้หญิงนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาผู้หญิงนี้แหละเป็นยอดแห่งพันธะเป็นยอดแห่งทรัพย์ของโลกฟังให้ดีตอนยังน้อยยังสาวเราก็เป็นพันธะเป็นสมบัติของพ่อของแม่พอแต่งงานเสร็จเป็นสมบัติของผัวทุกยากลำบากก็กล้ำกลืนฝืนทนขึ้นชื่อว่าตระกูลผัวพ่อผัวแม่ผัวเคารพอ่อนน้อมญาติพี่น้องข้างผัวเธอต้องข่มใจตลอดเลยนี่เป็นความทุกข์ของผู้หญิงที่จะต้องคอยเอาใจตั้งแต่ไปเป็นสะใภ้ใหม่ๆพอคลอดลูกออกมาเธอก็มอบจิตใจให้แก่ลูกเป็นสมบัติของลูกหายใจเข้าหายใจออกมีลูกอยู่ทุกลมหายใจแม่จะหลับวาระสุดท้ายพร้อมกับความรักที่มีต่อลูกหลับไปพร้อมกับความหลับและความห่วงใยที่มีต่อลูกในอกเวลาตื่นขึ้นอารมณ์แรกของแม่ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรักและความห่วงใยในลูกน้อยพอลูกร้องไห้ก็เหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายถ้าอยู่ไกลพอวิ่งแม่ก็วิ่งกอดได้อุ้มได้ปลอบโยนถ้าลูกหยุดร้องไห้แม่ดีใจเมื่อกับว่าบัดนี้ได้เอาใจกิเลสของลูกถูกกิเลสมันเลวเพราะนั้นพวกเราเจริญเติบโตมาด้วยการทนุถนอมฟูมฟักกิเลสน้อยๆเนี่ยแม่เอาใจมาตลอดพอโตมาไม่มีผู้ใดเอาใจเอาใจเจ้าของบัดเนี่ยเพราะนั้นกิเลสมันก็เลยเจริญตอนน้อยๆเป็นสมบัติของพ่อของแม่พอมีผัวเป็นสมบัติของผัวพอมีลูกมอบจิตใจให้แก่ลูกถ้าจะตายถ้าลูกจะตายนี่ขอให้แม่ตายแทนเสียอย่างดีกว่าเพราะนั้นผู้หญิงจึงเป็นที่ปรารถนาผู้หญิงจึงเป็นพันธะเป็นสมบัติเป็นรัตนะเป็นมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกสุดท้ายพระพุทธเจ้าของเราสรุปเมธาวินีศีระวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัตซาเตชยโตโปโซสู้โรโหติที่สัมปติเอธิสาสุภริยาปุตโตรัชชัมปิอนุซาสติหญิงใดมีศีลเมื่อกี้เราสวดนะสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังห้าข้อห้าธรรมเนี่ยฟังให้ดีอยู่ในกลุ่มที่พูดหญิงใดมีศีลหญิงใดมีศรัทธาหญิงใดมีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดจากแม่ที่แสนดีเช่นนั้นย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศจะไปสู่ที่ไหนก็แกล้วกล้าและจะเป็นผู้ใหญ่ผู้โดดเด่นเอธิสาสุภริยาปุตโตบุตรที่เกิดจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นรัชชัมปิอนุซาสติแม้ราชสมบัติก็สามารถจะคุ้มครองรักษาไว้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังน้อยพ่อสวรรคตตั้งแต่ยังน้อยนะแต่สมเด็จย่าเนี่ยเป็นแม่ที่มีศีลมีศรัทธามีปัญญาปฏิบัติต่อแม่ผัวเหมือนเทวดา มีประวัติจารึกคำกล่าวสรรเสริญของอัยการธิราชของปู่ของย่าว่าเราโชคดีที่มีสะพ้ายอย่างศรีคือศรีนครินทร์แม่ที่ดีเช่นนั้นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้รับสายเลือดเช่นนั้นเกิดมาพระองค์ก็อยู่ในศีลในธรรมมาตลอดครองราชย์มาถึง50ปีมาถึงวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอิทธิพลของแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยอำนาจการปกครองบริหารตุลาการนิติบัญญัติถูกถ่ายโอนมาสู่มือประชาชนประชาชนทั้งหลายที่เกิดมาจากแม่ที่ไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นแก่บ้านนี้เมืองนี้เตรียมพบกับความพินาศประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าตามใจตนเองโอ้ประเทศไทยประชาธิปไตยแล้วโว้ยจะทำอย่างไรก็ได้โต้ได้โต้ได้มาเห็นไหมประชาธิปไตยเฟ้อถ้าประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟ้เน่าเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามคนรวยรวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินรวยกระจุกแต่จนกระจายในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าเศรษฐกิจดีจะมีเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในประเทศไทยแต่คนไทยจนมากๆเนี่ยไม่ถือว่าเศรษฐกิจเมืองนี้ดีเศรษฐะเป็นภาษาบาลีแปลว่าประเสริฐกิจแปลว่าการกระทำอันประเสริฐเศรษฐกิจดีนั่นหมายความว่าคนจนอยู่ได้คนรวยไม่เอาเปรียบเพราะนั้นประชาธิปไตยของเราเนี่ยยิ่งเป็นนักการเมืองมีที่ดินเป็น 40,000 50,000 ไร่เป็นแสนไร่อะไรเกิดขึ้นแล้วประเทศอเมริกานะที่เขาเป็นประชาธิปไตยเรามีเงินลองไปซื้อที่ดินเนี่ยหรือซื้ออะไรก็ตามเอาเงินสด 20,000 เหรียญไปซื้อปั๊บFBI จะเรียกคุณเข้าสอบสวนคุณเอาเงินสดตั้ง 20,000 เนี่ยมาซื้อเอามาจากไหนได้มาโดยสมบูรณ์แบบถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเสียภาษีหรือไม่ที่ดินประเทศอเมริกาถูกกว่าประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลหลวงอาไปแสดงธรรมวันนั้นที่ริชมอนด์ได้ที่ดินไปตั้ง70กว่าไร่ให้วัดไม่ใช่70กว่าไร่70กว่าเอเคอร์เขาช่วยกันซื้อแต่ไม่มีใครสามารถซื้อที่ดินเงินสดได้กฎหมายเขาประชาธิปไตยแต่เขาไม่ให้คนซื้อที่ดินเงินสดต้องอินสตอลเมนต์ระบบผ่อนส่งทำไมจึงต้องผ่อนส่งสกัดกั้นโอกาสคนรวยจะมาเอาเปรียบคนจนเพื่อเปิดโอกาสให้คนจนมีสิทธิ์มีที่มีทางไม่ใช่ว่าคุณมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านคุณซื้อเอาคนเดียวเป็นแสนแสนไร่ดังที่เขาอภิปรายอะไรต่ออะไรกันพูดภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัธนานังธนานุปทาให้ทรัพย์ให้โอกาสแก่คนยากคนจนผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีโอกาสสกัดกั้นโอกาสของคนที่มีโอกาสที่จะมาเอาเปรียบหมู่ที่ดินถูกแล้วยังซื้อด้วยราคาผ่อนส่งเพราะเหตุนั้นอย่าแปลกประหลาดนะที่บอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยถ้าเสถียรภาพการเมืองมั่นคงเขาเอาทุนมาอย่าไปหลงดีใจถ้าปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาหมดนะที่ดินเดี๋ยวนี้ลูกหลานรู้ไหมตั้งแต่ปากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขงเขื่อนปากมูลยันสามเหลี่ยมทองคำเจ้าของที่ดินแถบๆฝั่งของเราเนี่ยเกือบจะไม่ใช่คนไทยแล้วนะเขาซื้อไม่ได้เงินสดบ้านเขาหอบเงินมาซื้อบ้านเราถ้ารัฐบาลคิดว่าเงินต่างชาติมาลงทุนเยอะๆให้เขาซื้อที่ดินที่ดอนได้มีสิทธิ์สบายมากเขาจะมาเอาพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนโบราณของเราพูดคำหนึ่งขออภัยเสียงในฟิล์มสักนิดหนึ่งคนอีสานพูดไว้ว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฟังหิมสาเห็นปลาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก้อนนกเจ้าดั่งเงนหนาลำได้อีดูตนสาตีเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้อง translation ต้องแปลอีกทีหนึ่งนกกระยางนกเจ้ายืนจ้องมองปลาอยู่ในริมหนองนางเฝ้าหนองอยู่ตรงเนี้ยแต่นกกระเต็นตัวเขียวๆบินมาจับปั๊บจ้องปลาอยู่กลางนู่นจุ๊บโฉบลงไปเฉียวเอามากินเกาะหอนไม้จับกิ่งไม้กินนก ยางก็แงนหน้ามองดูโอ้อยากแสบนะมึงเด้ในที่สุดเขาก็กินหมดเหมือนพวกเรานี่เฝ้าแผ่นดินไทยเกิดมาแต่อ้อนแต่ออกคนไทยคนลาวของเราเนี่ยเจ้าของดินขายขายขายขายขายนกกระเต็นครั้งแรกก็นกกระเต็นซิวเดี๋ยวนี้นกกระเต็นตัวใหญ่ๆนกกระเต็นรั่วนกกระเต็นกาบเที่ยวโคกกินได้หอนปลาคอใหญ่ฝนบาดเนี่ยนกกระเต็นซิวแต่ก่อนพี่น้องชาวยวนพี่น้องชาวจีนถูแม่น้ำวงโหท่วมถูกการเมืองของฝรั่งเศสเบียดเบียนหนีไปตายเอาดาบหน้านั่งเรือเท้งเต่งเท้งเต่งเรือสำเภามาเสื้อผืนหมอนใบมองเห็นฝั่งแผ่นดินไทยป่าไม้เขียวห่อห่อห่อว่าสันลาวตีนาว่าบ่าเสียว่าบ่าเสียบ่ตายข้าข้างกับกวาดนี่ว่าสันดีปานหยังบาดนี่ว่าสันก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเขาทำทุกอย่างเขาขยันประหยัดอดออมพวกเรานี่ถือศาสนาพุทธเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสนองกิเลสอันดีๆไม่เอาขันเพิ่นเฮ็ดได้แน่จังหน่อยกินได้เพิ่นเนี่ยเอาบุญมาสันตีกองกินเหล่าสามเมืองวันเศร้าเสียงกองเพิ่นตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกว่ะเสียงกองเพิ่นตีแห่กินเหล่ารอบบ้านอาตมาน่ะโอ้ยตีกองรอบบ้านแห่กันหลอนหลังเถื่อฟังจังหนึ่งคือจังว่าลุบทึนลุบทึนว่าสันเสียงกองมันขาดทุนขาดทุนขาดทุนว่าสันทำบุญไม่ได้บุญมีแต่กินเหล้าไปดูที่พอเห็นเขารวยแม่นแล้วเพิ่นมีบุญเนาะเพิ่นรวยว่าสันรวยด้วยเพิ่นทำบุญเป็นพี่น้องชาวจีนชาวยวนมีบ่อละมาฟ้อนเต้นล่ำฟ้อนฝุ่นตลบอบตลาดแห่กันร้อนเสื่องบังไฟน้ำเฮาเขาเจ้าแห้งอยากให้เอาบุญดูเขาเจ้าสนุกขายของรวยมันแล้วว่าเขามีบุญเนาะเขาจึงรวยเจ้าของแห้งเอาบุญดูหักบ่มีบุญบุญภาเวทบุญกฐินบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกบุญกาบุญสะล่องสลาบุญปั้นข้าวจี้เดือนนี้วะสารพัดบุญหากกินตายแต่เหล่าทำบุญไป5บาท10บาทยกใส่หัวรับตามิ่ง10นาทีผลก่อนเพิ่นสิท่านสาธุทอนเพิ่นว่าเด้ให้ผู้ขาถึกเตกรางวัลที่1ในท่อน3โตแน่ท่อนว่าซั่นพ่อได้ใส่นี่เกษตรสหกรณ์พ่อได้ซื้อรถไถอีแตนจะคั่นตุกๆในท่อนปิ้งลงไปบาทเนี่ย5บาท10บาทขี้เมียงมันดอกหันอันปิ้งลงไปหันบัดเอาไปซื้อเหล่าเพิ่นบ่ได้ปิ้งย่างได้หวังบ่ได้นอบย่างได้หวังเนี่ยกำข้อมันมาโหลดหมอสว่าหันใจว่าวาบอยู่มันจิตตายอยู่บ่เดี๋ยวนี้ว่าซั่นเอามากินว่าซั่นซื้อเหล้ากินหมดเป็นพันซื้องัวซื้อควายฆ่าหมดเป็น10ตัวพอใส่บาตรสวรรค์ว่าซั่นทําทานนี่นอบรับตามเหม่งอยู่หันโอ้ยนั่นปิงแท้เนาะโอ้ยนั่งท่าทีนี้ไปดูวัดใหญ่ๆหลวงปู่ชอบหลวงปู่เทศหลวงปู่ชาหลวงปู่มหาบัวไปดูรายนามผู้บริจาคนายดีบุญมากทั้งดีพร้อมได้ทั้งบุญมากพร้อมบอกยี่ห้อว่าคนไทยชื่อก็บอกแล้วว่าดีนามสกุลก็บุญมากอีกซะด้วยขออภัยถ้าใครนามสกุลบุญมากที่นี่นายดีบุญมาก10บาทนายเจริญบุญยิ่ง20บาทก็ต้องคนไทยแน่นอนทั้งเจริญทั้งบุญยิ่งโมเมนต์ธรรมดาได้บุญมากบุญยิ่งไหมถัดไปบาทนี่นายจุงแซ่โฮว่าท่านบาทนี่100,000บาทแซ่โฮเลยได้บาทนี่กิมเฮียงแซ่ฮั่งว่าท่าน100,000บาทมันจะไกลกันแท้แซ่โฮแซ่งั่งกับบุญมีบุญมากแล้วสิว่าให้เขาจะมีบุญอย่างไรล่ะบาทนี่เขาก็ต้องรวยเขาประหยัดอดออมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องร่ำรวยนกกระเต็นไอ้นกเจ้าเนี่ยก็ขาวสบ้าจ่องงามได้สิฟูมานอกป่าว่าฉันได้กินแต่ปลาตายเอาไปเอามาน้ำแห้งมานกเต็นเอาไปกินเพิ่นเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นไฮเทคนกกระเต็นรุ่นใหม่นกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นฝรั่งเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสวิตกำลังขนเงินเข้ามาซื้อที่ดินในนามอาจจะไปแต่งงานกับผู้หญิงไทยกับใครขึ้นทะเบียนซื้อหลาย จังหน่อยได้เฮาสิไปอยู่ใส่บาตรนี่นอกเจ้านี่ฮะบินเวินทนได้บาตรนี่เนาะนี่น่ากลัวที่สุดก็คือเรียกร้องให้โรงงานเข้ามาตั้งโรงงานในเมืองนอกเขาสั่งจอกันเป็นแถวโรงงานที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียอากาศเสียมีกำลังการผลิตอัตราผลิตวันละ100ตันก็ต้องจอดโรงงานรุ่นใหม่ราคาแพงกว่าไม่ต้องใช้คนใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนเขาเรียกว่าออโตเมตออโตเมชั่นแมสโปรดักที่ใช้คนเป็นพันไม่ต้องใช้2 3คนยุคข่าวสารข้อมูลนั่งกดปุ่มป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กมันทำงานมันเองหมดเลยไอตัวหุ่นยนต์บอจอมปวดเอลเดเอขี่ข้านเดมันก็มาบักหุ่นยนต์นั่นน่ะไม่ขอขึ้นเงินเดือนบอปวดหัวปวดท้องไม่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ต้องมีมลพิษโรงงานที่ต้องใช้คนมากๆจอดทิ้งรอคอยเมื่อไหร่ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายจะเปิดโอกาสให้พอเรียกร้องลงทุนโฮปโรงงานห้างอันนั้นมาเขาเรียกว่าโรงงานขยะโรงงานขยะที่จอดทิ้งก็เอามาผลิตหนึ่งเงินราคาค่าแรงเราก็ถูกวันละ100-200นี่ก็ว่าแพงเกือบตายลองถามสามเณรฝรั่งแกไปบิณฑบาตแล้ว 1,800 บาท1วันสำหรับเลเบอร์กรรมกรอย่างในเยอรมันในอเมริกาเพียงกรรมกรนี่ 1,800 บาท2,000 บาทนะ8ชั่วโมงทำงานแรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาปลดเขาใช้หุ่นยนต์แทนโรงงานจะนี้นั้นเอามาใช้ประเทศเราแล้วก็มาซื้อที่ดินถูกต่อไปนี้เป็นไปได้ถ้าเราไม่ตื่นตัวเนี่ยแม่ทั้งหลายไม่มีศีลมีธรรมพ่อแม่ไม่มีศีลก็ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาอะไรต่างๆนะก็จะลูกบ่ดีมาเกิดนั่นเองพวกผีสางคางลายผีหมอนหกจกเป็ดมาคอยเกิดกับแม่ที่ไม่มีศีลมีธรรมเท่านั้นแหละเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแม่ดีนะลูกทั้งหลายจึงจะดีอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตัวอย่างให้เห็นชัด50ปีของราชพระองค์ทรงเป็นกัมพาของพระราชบิดาเนี่ยตั้งแต่น้อยๆนะแต่ก็ยังสามารถแกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศสามารถรักษาได้แม้แต่ราชสมบัติเพราะสายเลือดของแม่ยังอาตมานี่ขอเล่าเรื่องตนเองให้ฟังถ้าไม่มีแม่ดีป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนเพราะหนีจากศาสนาพุทธไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลก็จนจบแต่แม่นี่ทุกอาตมาเป็นคนจนมากนะบางปีแม่ต้องพาไปขอข้าวเอาของไปแลกข้าวบ้านโน้นบ้านนี้พอได้มากินน้ำท่วมแล้งบ้างเพราะเราอพยพเราเป็นไทยครัวย้ายมาจากอุบลมาอยู่นี่มาอยู่ที่นี่ที่โน่นมันนาไม่ดีนาแข็งมาเห็นนาน้ำท่วมเห็นยามแรงน้ำบ่ท่วมโอ้ยดินดีเด้อยากซื้อมาอมนอนเด้อว่าฉันพันว่าก็ไปซื้อเขาบอกว่านาหมาเห่าเมียนั้นหมายความว่าเมียจะต้องไปเที่ยวขอข้าวขึ้นบ้านใต้ลงบ้านเหนือหมาจะต้องเห่าเมียพ่อก็พาลูกพาเต้ามาทำนาข้าวกำลังเขียวน้ำท่วมตายหมดก็แน่นอนแม่ต้องหาปูหาปลาหาอะไรต่ออะไรห่อไปเที่ยวหาไปแลกข้าวกับคนที่เขามีนี่นกกาเหว่าเนี่ยมันร้องตีสามตีสี่แม่ก็ปลุกแล้วลูกแม่บลาไปตำเขาซอยเอ่ยโรงงานนี่ต้องทุกอย่างมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ยินเสียงนกกาเหว่าห่องโอ้ยอย่าบีบคอมันเนี่ยมือมาห้องไปเศร้าแท้กูจะได้รวบตำเขาแล้วก็บอกแม่เป็นยังจะให้ตำแต่เขาแต่ให้เศร้าเมื่อยแน่แม่จะบอกว่าลูกเอ้ยมีข้าวตำกินก็ยังดีกว่าไม่มีให้ตำนะแม่กุ้มใจแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้ลูกมันหมดแม่ต้องไปเที่ยวแลกเที่ยวขอทีนี้บางวันมันไม่มีจริงๆแม่ก็บอกไปเที่ยวเก็บใบตองมาห่อของฝากเท่าที่หาได้เอาห่อดีๆแล้วก็เอาไปแลกบ้านโน้นมานี่ขอข้าวแล้วแต่เขาจะให้เราทุกข์ยากแต่ในความทุกข์ยากเนี่ยสิ่งที่แม่ไม่ลืมคือวัดเช้ามาต้องแต่งอาหารถ้าไม่ไปเองก็ให้อาตมาไปเป็นเด็กเนี่ยไปจังหันลูกไปจังหันแทนแม่นะยากแม่จะไปหาข้าวไปขอเราก็ทุกข์ยากเกือบตายยังเอาไปให้พระก็คิดเป็นเด็กก็คิดแล้วอาหารดีๆลูกไม่ได้กินพูดเอาไปห้อยไว้สูงๆพอน เพิ่นถ่าเอาไปให้พระกินมื้ออื่นอย่าไปใกล้ของกูได้ว่าซั่นเข้าไปใกล้ๆนะปานขี้เข็บตอดเพิ่นโอ้ยจะใส่ถวยไปวัดมื้ออื่นว่าซั่นเราคิดไว้มึงเด้อมื้ออื่นเพราะพรุ่งนี้ต้องใช้เราไปจังหันพอเดินรับตาบังกอหญ้าก็ยิบกินเนี่ยได้มันแสบเพราะเราไม่รู้มันหิวมันอดมันอยากเนี่ยยิบกินก็บ่กินเบิดดอกเอาไว้ให้ยังครูอยู่ครึ่งนึงพอกลับมานี่หลายวันเข้าเล่าให้แม่ฟังเนี่ยโอ้แม่ดุทีนี้ก็เลยบอกว่าแม่เราก็ยากก็จนอย่างนี้ทำไมต้องเอาไปให้พระกินคนอื่นเขาเอาไปมีแต่ของดีๆของเราก็มีแต่อย่างเนี้ยแม่ก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นที่เรายากจนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญไว้แต่ก่อนคนผ่านไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขนขวายให้ทานแม้จะมากจะน้อยหลังจากนั้นแม่จะพูดเป็นสำนวนเป็นกราบเป็นกรเพื่อความจดจำถูกหยาดให้เขินขาดเล่งง่ายอย่าสุลืมสินถ้ำพำเพียนหักษาไว้อย่าสุไล่ล่าถิ่มข้องถ้ำหีบเก่าลูกเอ้ยข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนท่วมแล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ถ้ำบุญพ่อแม่เฮาบ่พลาดถิ่มเอาความดีเป็นหลิ่มสลักใจไว้คงทีสาบขี้ยึดไว้อย่าไล่ถิ่มหีบข้องคำนี้เป็นคำพูดที่แม่พูดบ่อยๆจำได้มันก็ฝังใจภาพต่างๆเป็นอุปนิสัยฝังใจพระยถาวารีวหาปุราปารินอาตมาได้ตั้งแต่เด็กๆไปวัดทุกวันจำได้แต่พอเราโตมาแล้วเราก็ไปตามกระแสไปกระแสสังคมไปคบเพื่อนคบฝูงไปอยู่กรุงเทพ9ปีก็ไปพบเพื่อนกำลังหนุ่มสาวเนี่ยก็ชวนเข้าโบสถ์มีแต่หนุ่มๆสาวๆไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปสนุกสนานเฮฮาไปกินขนมไปอะไรเอาไปอาบมาแล้วก็เพลินเอาคัมภีร์ไบเบิลมาเรียนมาอ่านนานๆเขาเห็นหน่วยก้างเขาบอกว่าอ่านให้จบนะจะพาจะส่งไปเรียนเมืองนอกวาดภาพอนาคตไว้สวยหรูเลยสุดท้ายพอจะเอาเข้าจริงๆจะเข้าไปรับศีลบัพติสมาจะไปอาบน้ำหัวใจมันหวาดวิวมันเหมือนกับสิ่งที่เคยมีมาในเนื้อในตัวในชีวิตตลอดจะหายไปต่อหน้าอีกสักคู่เนี้ยมันจะหายวับไปกับตาแต่สิ่งนั้นเราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเห็นภาพตอนเด็กๆทุกอย่างแม่พาไปวัดคำพูดคำสอนภาพที่ตนเองไปทำสิ่งเหล่านี้ประดังประเดกันเข้ามาก็เลยคิดอาบน้ำเฉยๆอาบแล้วก็แล้วเพื่ออนาคตอันดีอันงามเดินไปอย่างนั้นแหละเดินไปจะไปอาบน้ำที่อ่างศักดิ์สิทธิ์อ่างรับศีลไปถึงน้ำไม่มีเขาก็แปลกใจคุณสมภพวันนี้ขออภัยนะน้ำของเราแห้งเราทำไว้ตั้งแต่วันก่อนก็ทำอย่างดีแล้วพิธีเนี่ยต้องรอฮอลิเดย์หน้าอ่างมันก็ไม่แตกไม่ร้าวแต่น้ำมันกลับไม่มีเรานี่ขนลุกเลยภาพที่เคยอยู่กับแม่เคยทุกข์เคยยากเคยไปวัดไปวาแม่เคยสั่งเคยซ้อนคำสั่งซ้อนต่างๆประดังประเดกันคืนมาเลือดแม่แรงจากวันนั้นเราไม่ได้กลับไปอีกเราก็มาคิดหาคำตอบอยู่ตนเองจนมาเห็นพวกฝรั่งบวชก็เข้าไปสอบไปถามต้องหันกลับมาเรียนพระไตรปิฎกหลวงอานี่อ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่เป็นฮิปปี้11ปีนะเพื่อจะทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนา